बेसबर बेसबर हम हैं क्यों मगर चलते हर एक कदम तेरी क्यों है फिक्र। बेसबर बेसबर ढूंढते हैं इधर मुझे ले चल कहीं इश्क हो तो उधर। अब तू ना मिले और ये सिलसिले बढ़ते रहे अब हमेशा। क्या है गम क्या है गम और क्या ये सितम इश्क हो फिर तू क्यों दूर जाए सनम। फासले फासले घटते जाए अगर जल्द ही हम मिले तो मेरी हम सफर। अब तू ना मिले और ये सिलसिले बढ़ते रहे अब हमेशा के लिए के लिए हमेशा के लिए हमेशा के लिए हमेशा के लिए। अब तू ना मिले और ये yeah।